Goed, we zijn weer terug. Izo live van het Rembrandtsplein in Amsterdam. ID&T live op de radio en natuurlijk live te bezichtigen hier op het Rembrandtsplein. We gaan luisteren naar de eerste DJ voor vandaag. Hij is hier begonnen op het podium toen iedereen nog een beetje binnenkwam. Lekker gezellige plaatjes opgezet. Dit is Mike Vallone. We gaan daar nog even met hem praten. We gaan nu even live luisteren naar zijn set die hij hier heeft gedraaid op Koninginnedag Rembrandtsplein in Amsterdam. Yeah. flashes, taste your lips, heart crashes, steam train as morning passes. Honeysuckle, unbuckle us into a dream. 2004 vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. ID&T live op de radio. En live vanaf het Rembrandtplein met heel veel vette DJ's. Je luistert nu naar een liveset van Mike van Loon. Dan gaan we dadelijk ook nog even lekker aan de tand voelen wat hij allemaal gaat doen vandaag. En wat hij gisteren gedaan heeft. Naast mij in de mobiele studio, kan ik wel zeggen, is Johan Gielen gearriveerd. Goedemiddag. Middag, Erik. Ik zal jou eens een beetje harder zetten, want je bent veel te zat. Ja. Zo, hoe is het nou? Ja, wel lekker. Kan je in de nacht nog een beetje overleefd? Ja, absoluut. Ben ik gedraaid gisteren 4 uur en ja, was leuk. Ja? Ja. Oké, okay, veel gedronken natuurlijk op zo'n dag. Nou, valt wel mee hoor. Ja, valt wel mee. Hij ziet er ook erg fris uit, zeg maar. Ja, je moet een beetje discipline erin houden. Want vandaag wordt een hele lange dag. Dus, vandaag wordt een hele lange. Wat moet je allemaal heen vandaag? Eerst zo direct op de ID&T Radio Stage tussen 2 en 3. Dan om 6 uur Stadhuisplein in Eindhoven tot 8 uur. Dan van 11:30 tot 13:30 in Roermond. En dan afsluitend van 14:30 in Tilburg. Doe maar! Ja! Doe maar! Ja! En daarna is het helemaal afgelopen en lig je maar een paar dagen helemaal plat. Nee, een paar dagen niet. Ik ben zaterdag wel lekker vrij, maar dan zondagmorgen springen we weer het vliegtuig op richting Polen. Gaat weer helemaal goed. Ja. Gaat weer helemaal goed. Ja. Hey, ik hoorde in de wandelgangen dat er speciale gasten kwamen vandaag. Ja, of ik mag heb, je daar niks over zeggen? Jawel, jawel, jawel. Oh. Ik heb het eer en het genoegen om straks tijdens mijn set een 20 minuten durende set van Judge Jules Radio 1 BBC. Oké. Is hij live hier? Hij is live hier, ja. Hij heeft gisteravond in Amsterdam gedraaid en... ja, we hebben gebeld met hem en wel heel graag. Hey, Judge, oh, ik kom even langs. Ja, precies. En dat gebeurde ook. Dat gebeurt, ja. Zometeen vanaf het live, vanaf het podium, om 2 uur gaat Johan Gielen een set doen van 1 uur met wat bijzondere gasten. Nou, ik wens je heel veel plezier vandaag. Dat gaat zeker lukken. En we gaan dadelijk een lekker bakkie drinken samen. Dat doen we. Johan Gielen is dat op ID&T Radio. Zometeen ga je hem live horen op de radio. We gaan nu nog even luisteren naar Mike van Loon. I kept it. fishing gear is what took you so long. In Amsterdam. Oh, wat een gezellig feestje is het hier. Zit je in de auto en heb je nog niet besloten waar je heen gaat vandaag? Kom gerust naar het Rembrandtplein. Het is supergezellig. Zometeen hebben wij voor je Johan Giel onder andere. Ferry Koster komt nog voorbij. Armin van Buren. Chucky komt voorbij. We gaan nu nog even luisteren naar Mike van Loon. Rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. ID&T, Koninginnedag. I want you to.

nog steeds naar IDT Radio Live vanaf het Rembrandtsplein in Amsterdam. Je luistert naar Mike van Loon. Het is supergezellig hier zo. Heb je nog niks te doen, kom gerust even naar Amsterdam. Het is een beetje druk, maar dat maakt niet uit. Het is wel supergezellig. Zometeen hebben wij voor je onder andere Johan Gielen. Dat is een van de mensen die voorbij komt. Chucky ook nog zometeen. Ferry Koster komt ook voorbij. Ricky Rivaro, Armin van Buren, Luna, Lucio Ford, Michel de Heij en veel meer. Dit is IDT Radio, live van het Koninginnedagplein. Hoor mij nou. Live vanaf het Rembrandtplein, Koninginnedag 2004. Het zal zo zijn dat één kant te horen is. Komt, het is live. We zijn aan het uitzoeken wat het is. Maar don't worry, gaat het heel mooi worden. I wish you were with me, David. I wish you were with me, David. I wish you were with me, David. I wish you were with me. We'll be right back. We'll be right back. Goedemiddag Amsterdam! Welkom bij het ID&T Koninginnedag 2004! We houden wat allemaal tof dingen voor je. Onder andere Michel de Heij komt voorbij vandaag. Lucien Voort, DJ Luna, Armin van Buren, Ricky Nivaro, Ferry Koster en veel meer. ID&T Radio Koninginnedag 2004 met Mike Ballo! We'll be right back.